ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तात्पर्य, जब कई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता और होता है, और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में उनका भाग उन्हें मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। वैदिक सिद्धांत क्या है? भगवान कौन है? इस विषय पर बहुत विवाद है और बहुत भूल धारणा है। वैदिक शास्त्रों में भगवान ही विष्णु यही कथित है और महान महान देवताओं की प्रशंसा भी करने हैं। तो वैदिक शास्त्र में क्या एक सिद्धांत नहीं है? कहीं सिद्धांत है क्या? ये संभव नहीं है। सिद्धांत का मतलब अंत। बहुत वाद हो सकते लेकिन सिद्धांत एक होते हैं। तो जो अच्छी तरह वैदिक सिद्धांत सिद्धांत नहीं समझते प्रस्ताव करते हैं कि वैदिक शास्त्रों में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। और कोई दूसरे बोलते हैं कि परम सिद्धांत अति सूक्ष्म है, उसका कोई रूप नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, और सभी देवताओं वो अक्ष ब्रह्म का प्रकट रूप है। और जैसे इच्छा हो हर एक व्यक्ति, जैसे अपने अपने इच्छा हो हर एक व्यक्ति एक इष्ट देवता वरण करके वो अप्रकट ब्रह्म एक रूप पर ध्यान कर सकते हैं या वो एक रूप की आराधना कर सकते हैं। फिर परम साक्षात्कार होगा कि परम ब्रह्म सभी रूपों के अतीत है। तो ये एक ये वाद कि परम ब्रह्म निर्विशेष है वो एक प्रयास है। ये अलग अलग वैदिक वाक्यों में समन्वय करना, लेकिन यही वैदिक सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान का रूप है, भगवान ही परम ब्रह्म है, इनका रूप है और वो रूप ही कृष्ण है, यही सिद्धांत है। तो कैसे कि शास्त्र में कहीं कहीं स्थान में कि इंद्र परम है यही लेख है, या वरुण परम है, शिव शंकर वही परम है। तो कैसे भगवान है कृष्ण यदि शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न स्थानों में अन्य देवताओं की श्रेष्ठता घोषित होते, कैसे संभव है? यही मंदिर है, आपका आराम का जाएगा नहीं है। तो ऐसे है जैसे कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ये कहीं देवताओं की संस्तुति होती है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सब वेद शास्त्र यज्ञ स्थली में, यज्ञ अनुष्ठान में पठित होते हैं, तो पहले ऋग्वेद का पाठ होते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि यज्ञ भोक्ते ही विष्णु, और भगवान विष्णु जब आमंत्रित होते हैं यज्ञ अनुष्ठान में, तो इनके साथ प्रधान प्रधान मंत्रीगण अर्थात देवताओं भी आते हैं। तो एक देवता जब आते हैं इनको सम्मान देने के लिए, इनकी प्रशंसा करने हैं, तो इंद्रदेव आया है। इंद्र कितना महान है, वही परम है, इनकी आराधना करना चाहिए। तो ये सब संस्तुति करना चाहिए जब यज्ञ स्थली में इंद्र आते हैं। तो ऐसे इंद्र वरुण चंद्र ये सब देवताओं की स्तुति करने हैं, लेकिन चरम सिद्धांत है कि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मुरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय, ये सब देवताओं वे स्वयं भगवान कृष्णा की दिव्य स्तुति करते हैं। तो देवताओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि भगवान है श्री कृष्ण, वे ही परम है। और यदि माया से मोहित होते हैं देवताओं, यदि श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठता कदाचित नहीं मानते हैं, तो वो अस्वीकार करने से उनका कष्ट बहुत होते हैं। जैसे हम यहाँ श्री श्री राधा गिरिधारी के चरण के शरण में है, ये गिरिधारी लीला कैसी हुई? तो इंद्रदेव का असत व्यवहार का कारण से भगवान श्री कृष्ण गिरिवर गिरिराज गोवर्धन का धारण किए थे, और ऐसे इनका एक नाम प्रसिद्ध है गिरिधारी। तो ये गिरिधारी ये लीला कैसे हुए? क्योंकि इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए श्री कृष्ण का आदेश नंद महाराज और सब ब्रजवासियों को, तो इंद्र पूजा बंद करो और गोवर्धन पूजा करो। तो उसी अवस्था में इंद्रदेव प्रसन्न होना चाहता कि तो ये व्रजवासियों स्वीकार करते हैं कि मैं परम नहीं हूं, कृष्णा और कृष्ण का आदेश परम है, लेकिन चूंकि वे संपूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है तो ये बात सुन के बहुत क्रुद्ध हुए व्रज आके व्रजवासियों को आक्रमण किया। लेकिन उसका फल नहीं था कि व्रजवासियों का कष्ट था, फल था कि इंद्रदेव का कष्ट था, इंद्रदेव का शरम था कि इतने सा प्रयास किया व्रज को पूरा ध्वंस करना, लेकिन व्रजवासियों को कुछ भी कष्ट नहीं दे सकता। श्री कृष्ण सब व्रजवासियों के को गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के द्वारा सबको शरण दिए थे। तो सिद्धांत है कि कृष्ण परम है, और विशेषकर इस भागवत शास्त्र में वो सिद्धांत स्पष्ट, संपूर्ण स्पष्ट स्थापित होते हैं। पहली उक्ति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर उसके थोड़े पश्चात श्रीमद् भागवत की परिभाषा सूत्र है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कौन है इसके बारे में समाज में बहुत छूटी और भूल धारणा प्रचलित होते हैं, हिंदू समाज में कि अनेक देवताएं हैं, यही भूल धारणा प्रचलित है, और नास्तिक समाज भी है जो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, और अन्य धर्म भी है जो बोलते हैं हम गॉड को मानते हैं या अल्लाह मानते हैं इत्यादि। तो यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे सभी शास्त्रों लेके, तो यही सिद्धांत निष्कर्ष होगा कि कृष्ण ही भगवान है, मतः परतराम नान्यत् किंचिदस्ति, इनके सम या ऊपर कोई और कुछ नहीं है, कोई और कुछ कभी नहीं था, कोई और कुछ नहीं है, और भविष्य में भी कोई और कुछ कभी नहीं होगा। तो यही सिद्धांत है, त्रिकाल में सभी अवस्था में भगवान है श्री कृष्ण, कोई दूसरे नहीं है। तो यही सिद्धांत समझ के जीव का क्या कर्तव्य है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, जब यही साक्षात्कार होते हैं कि कृष्ण है सभी वस्तुओं की स्रोत है, सब कुछ इनसे आते हैं, सब कुछ जो है इनके ऊपर निर्भर करते हैं, तो इति मत्वा यही विचार करके भजन्ते माम, कृष्ण का भजन करना चाहिए। कैसे? भाव से। तो ये खाली कर्तव्य भाव तो कर्तव्य से नहीं आते, कृष्ण सेवा हम आरंभ में कृष्ण सेवा करते हैं किस लिए? कर्तव्य पालन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, वही परम आराध्य है, इसलिए हमारा कर्तव्य है इनका आराधना करना। तो वो कर्तव्य के अनुसार भक्ति करना, ये वैधि साधना भक्ति बोलते हैं। लेकिन वो वैधि साधना भक्ति पालन करने से अपने आप अथवा श्री कृष्ण की कृपा से वो साधक का हृदय में भाव आते। तो हर एक जीव का भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, लेकिन वो भाव कैसे आते हैं? खाली कि ये मेरा कर्तव्य है कृष्ण के प्रति भाव से भावित होना, नहीं, वो भाव जो हृदय में आते हैं वो स्वाभाविक अनुभूति है, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है मधुर दयाल, और जीव का स्वभाव है कृष्ण जिनका नाम का अर्थ है आकर्षणीय। तो जीव का स्वभाव है भगवान कृष्ण पर आकर्षित होना, और वो अनुभूति जो होते हैं जीव और कृष्ण की संगति से वो भाव होते हैं। तो वो भाव जो भक्तों भगवान के लिए अनुभव करते हैं वो संभव नहीं है देवताओं की पूजा में। कृष्ण के भक्त विष्णु के भक्त वैष्णव बोलते हैं, विशेषकर कृष्ण के भक्त कार्ष्णव बोलते हैं, और साधारण शब्द है वैष्णव। और गणेश के भक्त गणपत्य बोलते, सूर्यदेव के शौर्य, शिव शंकर के शैव, शक्ति दुर्गा के भक्त शाक्त बोलते हैं। और ऐसा वैदिक समाज में ये सब विभाजन है, शिव शैव शक्त गणपत्य शौर्य वैष्णव। लेकिन वो भाव जो होते हैं विष्णु और वैष्णव का संबंध में वो संभव नहीं है शक्ति अर्थात नाथजी और शक्तों के बीच, संभव नहीं है शिव शंकर और शैव के बीच, संभव नहीं है सूर्यदेव और शौर्य के बीच, संभव नहीं है गणपति और गणपत्य के बीच, क्योंकि वास्तव में वो सब जो खुद को मानते हैं मैं गणपत्य हूं, मैं शौर्य हूं, मैं शाक्त हूं, मैं शैव हूं, वास्तव में सब वैष्णव है। हमारा प्रचार का प्रयास क्या है? सामान्य लोग को यही ज्ञान देना कि आप सब कृष्णदास है, कन्वर्जन करने का कोई संभावना नहीं है। पूरे दुनिया में महान प्रयास होते हैं नॉन क्रिश्चियन से क्रिश्चियन बनाना और नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनाना, कन्वर्ट करना, और हम भी प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन प्रचार करना, और भगवद गीता के अनुसार मानव समाज में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो यही ज्ञान स्थापना करना। लेकिन हमारा प्रयास नहीं है अवैष्णव को वैष्णव जैसे कन्वर्ट करना था, क्योंकि वो संभव नहीं है। सब स्वाभाविक वैष्णव है। हमारा प्रयास है अज्ञान का अंधेरी का अंधा का हटाना और सबको स्वाभाविक ज्ञान या ज्ञान उनका संबंध ज्ञान, वो संबंध ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान सबको देना। तो गणपत्य है कैसे, क्योंकि कृष्ण है गणपति, सब जीव गण है और सब जीव के पति है कृष्ण, तो हम भी गण, हम भी गणपत्य है, हम भी गणेश के भक्त है। लेकिन वो गणेश कौन है? वास्तव गणेश है कृष्ण, और हम भी शैव है, क्योंकि शिव ये नाम का मतलब मंगल, तो वास्तव मंगल है कृष्ण, तो हम शैव भी है। और सूर्य कौन है? सूर्य का प्रभाव, सूर्य का तेज कहां से आते हैं? भगवान नारायण से, सूर्य नारायण, तो वे ही आदि सूर्य है कृष्ण। सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार, तो हम सौर्य है, हम सूर्य के पूजक भी है। शिव गणपति वैष्णव और एक और है शाक्त, तो हम भी शक्ति के उपासक है, क्योंकि कृष्ण के अभिन्न स्वरूप शक्ति स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी। और भगवान कृष्ण अकेले इनकी सेवा करने तो वो पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण होते हैं राधा के साथ, नारायण लक्ष्मी के साथ पूर्ण होते हैं। तो वैसे हम शिव और शक्ति एक साथ उपासक है। शिव का मतलब कृष्ण और शक्ति राधा रानी। तो ऐसे वैष्णव शैव भी है, गणपति भी है, शौर्य भी है, गणपत्य शौर्य शैव और शक्त भी है। और वैष्णव ब्रह्मवादी भी है, क्योंकि ब्रह्मवादी है, ब्रह्मन है कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अम्बवान, तो हम परम ब्रह्म के उपासक। ब्रह्मवादी एक्चुअली यही शब्द ब्रह्मवाद, वाद का मतलब अनिश्चित धारणा, जो वो पंथ के अनुगामी भूल करके विचार करते हैं कि यही सिद्धांत है। ब्रह्मवादी का मतलब जिनका भूल सिद्धांत, वास्तव में सिद्धांत तो भूल नहीं हो सकते, भूल धारणा है कि परम सत्य है निर्विशेष, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है। सिद्धांत है कि परम सत्य का नाम गुण रूप और लीला भी है। अगर नाम हो, रूप हो, गुण हो और क्या करते, खाली सिंहासन पर बैठ के सब आशीर्वाद देते, यही भगवान है, या एक बादल में क्रिश्चियन का विचार है, बादल में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, और नहीं, वही व्यक्ति है, वही परम व्यक्ति, और इनकी लीला परम मंगलमय है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई लीला नहीं है, नाम भी है, रूप गुण और लीला भी है। और भगवान के नाम रूप गुण लीला स्मरण करने से जीव का परम मंगल होते हैं, और वो स्मरण करने से जीव अवसर मिलते हैं वो लीला में भगवान की सेवा करना। तो ब्रह्मवाद है कि परम सत्य का कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है, और वास्तव ब्रह्म सेवा है, कृष्ण की सेवा। ब्रह्मवादी का प्रयास है वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाए, वो प्रयास अमंगल है और संभव भी नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, वो प्रयास अस्वाभाविक है। जीव का स्वभाव कृष्ण सेवक है, तो उससे वो ब्रह्मवाद बहुत है, वो ब्रह्म सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भक्तजन वैष्णव ब्रह्म उपासक भी है, जैसे रघुपति उपाध्याय चैतन्य महाप्रभु के एक संगी, उन्होंने कहा कि श्रुतिं इतरे स्मृतिं अपरे भारत मन्य भवभाय भीतम अहम इह नंदं वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा परम ब्रह्म की उपासना से और भी अधिक और श्रेष्ठ है ये जो रघुपति उपाध्याय बोलते हैं, कि कोई कोई श्रुति को मानते, कोई कोई स्मृति को, कोई कोई महाभारत या पुराण शास्त्र भव भीत होने से अर्थात संसार से डर लग के, लेकिन मेरी उपासना है ये नंद महाराज की। क्यों? क्योंकि इनके प्रांगण में परम ब्रह्मा शिशु रूप में खेलते रहते, तो ये ब्रह्मा उपासना के ऊपर है कि साधारण ब्रह्मवादी निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं या अनन्य देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे सोच के कि ये सभी देवताओं ये रूप नाना रूप में वो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म के प्रकटि। लेकिन रघुपति उपाध्याय अर्थात परम वैष्णव का विचार है कि हम निर्विशेष ब्रह्मा की उपासना नहीं करते, हम सर्व कल्याण अप्राकृत गुण संपन्न भगवान की उपासना करते, और उससे अधिक भी है वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण स्वयं पूजा करते हैं नंद महाराज। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव महाराज को, तो उद्धव भगवान कृष्ण से पूछे कि आपकी आराधना कैसे करना है, और एक भगवत का अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोले तो कैसे पूजा करना है, पूजा विधि। और उसमें भगवान कृष्ण बोले कि मद भक्ता पूजा व्याधिका, मेरे भक्तन की आराधना मेरी आराधना से श्रेष्ठ होती है। तो ऐसे भक्तन ब्रह्मवादी है या परम ब्रह्म के उपासक है, और परम ब्रह्म वो परम ब्रह्म वे स्वयं इनके भक्तों की पूजा करते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत अति रहस्यमय है कि आराधनानं सर्वेशं विष्णोर आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्, कि श्रेष्ठ उपासना है विष्णु की और उससे और बड़ा है विष्णु भक्तों की। तो इस वचन विचार करके एक प्रश्न आ सकते हैं कि ये सब देवताओं वे भी भगवान की भक्त है, तो किस लिए हम देवताओं की पूजा मना करते हैं, वे सभी भक्त है? ये प्रश्न बहुत बार आते हैं कि शिव भी भक्त, तो इनकी उपासना हम नहीं करते हैं। तो उत्तर है कि देवताओं की भक्त है, लेकिन सकाम भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, और देव उपासक किस लिए देवताओं की उपासना करते हैं? कामाइस्थाइस्थाय हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, भौतिक कामना की पूर्ति करने के लिए जो मूर्खता है, तो उस प्रकार की देव देवी पूजा मना है क्योंकि वो भक्ति में बाधा है। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि अन्य देवाश्रय नाय तुम्हारे कहिनु बाय ए भक्ति परमा कारण, कि अन्य देवताओं में शरण नहीं लेना, केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना, यही भक्ति का एक परम कारण है। तो देवताओं वे भी सकाम भक्त है, तो इनकी पूजा करने से हम शुद्ध भक्ति मार्ग जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम परिभाषा है, तो शुद्ध भक्ति मार्ग में हम अग्रसर नहीं हो सकते सकाम भक्तों की पूजा करने से। तो इसलिए हम देव देवताओं की पूजा नहीं करके महान आचार्यों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सर्वदेवमय गुरु हो। आचार्यं मां विजानी यं नावमान्येत कार्हिचित् नामार्थ्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु हो। भगवान कृष्ण उद्धव महाराज, उद्धव महाराज को बोले गुरु का क्या स्वरूप है, क्या स्थिति है, तो इस वर्णन में श्री कृष्ण वानाश्रम अधीन ब्रह्मचारी का कर्तव्य का वर्णन करने में बोले कि आचार्यों के चरण में शरण लेना और कैसे आचार्य को मानना चाहिए, तो इस श्लोक ने महाभागवत शुद्ध वैष्णव आचार्य का वर्णन नहीं है। वर्णाश्रम अधीन आचार्य, तो फिर भी ऐसे फिर भी ऐसा आचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मेरे समान समझना चाहिए। वे सर्वदेव गुरु, सर्वदेव मायो गुरु हो आचार्य, जो वेद वाणी शिक्षक है, तो कृष्ण के समान है। इसी परिप्रेक्ष्य से आचार्य को ग्रहण करना चाहिए। कभी भी ऐसा आचार्य का अपमान नहीं करना। साधारण व्यक्ति जैसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सर्वदेव मायो गुरु हो। इसका मतलब वो सब देवताओं से हम सब कुछ जो प्राप्त कर सकते हैं तो गुरु से मिल सकते हैं। और यदि वो गुरु शुद्ध कृष्ण भक्त, तो हम सभी देवताओं के सभी प्रकार के वर के से अधिक भी वर मिल सकते हैं। वो वर है शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो भगवान शिव भी महान वैष्णव है, तो इनकी उपासना हम नहीं करते क्यों? हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कृष्ण। तो यदि शिव की उपासना करना है तो कैसे करेंगे? तो लिंग की पूजा वो वैष्णवोचित नहीं है। लिंग पूजा वो भौतिक कामना की पूर्ति करने के लिए। तो भगवान शिव है, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में गोपीश्वर शिव, तो वो शिव की उपासना हम कर सकते हैं ब्रज धाम जाके। ये नहीं करके भी यदि हम आचार्यों की उपासना करेंगे, कृष्णा और परंपरा के आचार्यों, तो हमारी आराधना में कोई अभाव नहीं होगी। यथाथर और मूल निषेचने न क्षिप्यंति तत् स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रयानम तथा सर्वाहम अच्युते ज। तो यही उदाहरण है कि यदि वृक्ष का मूल में पानी डालना है तो वृक्ष के सभी पत्ता शाखा फूल फल का पोषण होते हैं। और यदि पेट में खाना देना है तो पूरा शरीर का पोषण होते हैं। तो इस प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण जो सब वस्तुओं सब प्राणियों के मूल है, यदि इनके चरण पर भक्ति करना है तो और सभी देव देवताओं संतुष्ट होते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टः। तो यही सिद्धांत है। आशा है आप आज के पहले बहुत दफे सुनना है, तो आज भी आप सुन लिया है। आशा है इससे आपका कल्याण हो गया है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? दूसरा माइक भी है, वो सिस्टम है। तो जोर से कहो, केवल मेरे लिए नहीं, जैसे और सब उपस्थित भक्त सुनेंगे। शिव की उपासना करते हैं सब। सेवा देव की, शिव शिव शंकर की लिंग के रूप से करते हैं। लिंग लिंग के रूप, तो वो क्या इसका रूप है? नहीं, निर्विमल ये रूप है, नहीं नहीं, लिंग का मतलब एक व्यक्ति का लिंग, कौन व्यक्ति है, ये बायल का लिंग नहीं है या साधारण व्यक्ति का लिंग नहीं है, ये शिव का लिंग है। क्योंकि शिव का एक विशेष कार्य है सृष्टि कार्य, सृष्टि के समय शक्ति के द्वारा वो सब सुप्त जीवों ब्रह्मांड में प्रवेश करवाते हैं। हम भी जब प्रदा पिता गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेया, वो श्लोक क्या है, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति आह तासं ब्रह्म महाद्योनि अहं बीज प्रदा पिता। यो सब सृष्टि का समय वो सब जीव जो सुप्त रूप में है महाविष्णु के अंदर, तो भगवान के द्वारा सबका प्रवेश होते हैं ब्रह्मांड में जगत की सृष्टि का समय, तो वो प्रवेश करवाना भगवान विष्णु करते हैं भगवान शिव के द्वारा। तो ये अहं बीज प्रदा पिता इस श्लोक में भगवान कृष्ण वो भगवान शिव का कार्य वर्णन करते हैं। तो ऐसे शिव और शक्ति का मिलन से सभी जीव बद्ध जीवों का भौतिक जगत में प्रवेश होते हैं, तो इसलिए शिव लिंग रूप में पूजित होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में यही संबंध है हमारे इनके साथ। वो सामान्य रूप में और क्या बोलते हैं व्यवहारिक रूप में स्टेज वन महाविष्णु की दृष्टिपात से, और कैसे वो ऐसे इनका दृष्टिपात से वो सब सुप्त जीव का जागरण होते हैं, और विशेषकर कैसे जगत में प्रवेश करते वो शिव शक्ति के द्वारा होते, और कैसे हर एक जीव इनके व्यक्तिगत उचित स्थान मिलते हैं वो ब्रह्मा के द्वारा होते, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा वो 84 लाख प्रकार की योनि की सृष्टि होती है। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। महाराज यहाँ पे नर्मदा है, वहां से कुछ नर्मदा में शिला मिलते हैं नर्मदेश्वर का, ऐसा नर्मदा शिला नर्मदा नदी शिला जैसे कि गांडकी नदी से विष्णु शिला मिलते हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं सुना कि नर्मदा शिला की उपासना होती है, गंडकी शिला की, गोमती शिला, गोवर्धन शिला, ये तीन प्रकार की शिला की उपासना होती है, गंडकी, गोमती और गोवर्धन, और कोई दूसरे मुझे पता नहीं है, कभी नहीं सुना। तो वैसे ही नर्मदा में शिला है, लेकिन नर्मदा शिला की उपासना होती है विशिष्ट गंडकी, गोमाती और गोवर्धन जैसे नहीं। मुझे पता नहीं। वैष्णव उपासना में ये तीनों गंडकी गोवर्धन और गोमती गोमती गुजराती माँ गोमती बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम।